राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 13 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर ढोरा भीनासर बीकानेर। राम हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण विवेक एक चीज है वो बहुत विचित्र है। वेदांत में भी विवेक वैराग्य समाज सर्वसंति मुमुक्षुता ये पहले विवेक आया। विवेक विवेक नाम है दो चीजों को ठीक ठीक तरह से जानना, जैसे कर्तव्य अकर्तव्य है, ये सत्य है ये असत्य है, ये जड़ है ये चेतन है, ये परमात्मा है ये संसार है, ऐसे दो चीजों को अलग अलग जानने का नाम है विवेक। तो संसार में नाशवान अविनाशी का विवेक है। जैसे नाशवान चीजें अपने काम की नहीं है, अपने अंश है परमात्मा के, हम सब है अंश परमात्मा के, और ये शरीर सब है प्रकृति का, तो प्रकृति जड़ है और चेतन परमात्मा चेतन है, हम सब चेतन है। इस बात से आने इस दुनिया में जाना बटना करना ये सब वो है, जो का त्यों जीव रहता है वो मरता नहीं है। मरना नाम है पिंड प्राण का वियोग, प्राण है चाहते है इनका शरीर का वियोग न मरना है। तो मरना शरीर का होता है, वो जीव मरना नहीं है। वो मर जाए तो फिर तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई भजन ध्यान की कोई जरूरत नहीं, मर जाएगा तो हवा खत्म हुआ। तो मरता नहीं है ये अनेक जीवों में भगता है भटकता है। तो विवेक से हमें ये जानना चाहिए कि जड़ चीज हमारी नहीं है, हमारी चीज चेतन है। ये विवेक से जानना चाहिए साफ साफ। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार, ये आठवीं जड़ है, अपरा प्रकृति है ये। और आप जीवात्मा परा प्रकृति परमात्मा के, तो ये जड़ विभाग अलग है चेतन विभाग अलग है। परा प्रकृति और परमात्मा ये एक है, ये चेतन है। और इसके सिवाय जितने शरीर है संसार ये सब जड़ है। शरीर से संसार से हमारे कुछ भी फायदा नहीं होता, ये केवल संसार की सेवा के लिए हमारे को मिला है। इसको कर्मयोग कहते हैं, मानो इस संपूर्ण काम करता सब संसार के लिए ही, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो परमात्मा है, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, या शरीर की संसार के साथ एकता है। शरीर और संसार ये एक है। क्षति जर पावक गगन समीरा पंच ऋतुति आदम शरीरा, ये सब संसार क्षति जल पावक तेज वायु आकाश से उत्पन्न हुआ सब संसार। संसार हमारे त्रिजति काम आने वाली चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड ये सब का सब प्रकृति का कार्य है। हम परमात्मा का अंश है तो हमारे काम आने वाली ये चीज नहीं। हमारे शरीर में जो ये पांच भूत है, ये शरीर है पृथ्वी का तेज आकाश का और मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया पांच प्राण आदि सूक्ष्म शरीर है और अज्ञान है वो कारण शरीर है। स्वभाव है प्रकृति है ये कारण शरीर है। ये सब प्रकृति संसार का है, ये हमारे काम आने वाली चीज नहीं है। ये संसार की सेवा के लिए मिली है, सेवा ही कर दो तो मुक्ति हो जाएगी, इनसे ऊंचा हो तो जरा मरण हो जाएगा। भगवान को तो भक्ति हो जाएगी, अलग हो जाओ तो मुक्ति हो जाएगी और अपना भोगो तो जरा मरण हो जाएगा। ये अपनी चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये दो बात जाननी है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं है। ये संसार की है, संसार के लिए है, संसार की है, संसार के लिए ही है। अपने नहीं, अपने लिए नहीं, संसार की है, संसार के लिए है। तो संसार की सेवा में लगा देना और अपने को भगवान में लगा देना, क्योंकि अपने भगवान ही प्रकृति है। ये अपरायम ये तत्व प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाभाव ये परम प्रकृति जिसे जगत को धारण कर रखा है। जगत अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। जगत में कोई चीज अपनी नहीं है, त्रिजित चीज अपनी नहीं है, एक त्रिगजित चीज अपनी नहीं है। ये सब प्रकृति की है। हम परमात्मा गए, परमात्मा हमारे है, संसार हमारे लिए नहीं है, परमात्मा हमारे लिए है। हमारे हमारे लिए है, संसार हमारे लिए हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही संसार है, शरीर है, ये संसार सेवा के लिए। और संसार की चीज संसार के लिए कर दी फिर कामना किस बात की? चाहना हम काम करें, कामना करें तो कामना कैसे ठहरेगी? बोलो, हमारी चीज कोई खर्च हो जाए तो उसकी कामना भी करें हम, भैया हम सेवा करिए इतना हमें फल मिलना चाहिए। संसार की चीज संसार की सेवा लगा दिया, कामना कैसी? कोई कामना नहीं है भाई। संसार की चीज संसार की सेवा लगा दी, सीधी सीधी बात, सरल बात है, अपनी चीज है ही नहीं है। तो ये चीज सब संसार की, अपने आप भगवान के। ये कर्म योग और भक्ति योग हुआ और इन्हें नहीं अपने संसार अलग हो, अपने अलग हो गए, ये ज्ञान योग हो गया। इसको ज्ञान योग कहते हैं और संसार की चीज संसार बनाने का नाम कर्म योग है। और अपने अलग हो गया ये ज्ञान योग है, अपने भगवान में लग गए भक्ति हो गए। संसार जी संसार में लगा दी, भगवान जी भगवान में लगा दी, ये कर्म योग भक्ति योग हो गया। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, संसार की कोई चीज हमारी नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित ठीक है, समझ में आ जाए तत्व तो ज्ञान हो गया, बोध हो गया, परम तत्व तो को ज्ञान हो गया, प्राप्ति हो गई। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। एकदम सीधी सरल बात, ये संसार की चीज है, संसार को दे दी। संसार से भी कामना कैसी और भगवान को भी अपने भगवान दे दी, भगवान भगवान से कामना कैसी? भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान से कामना की तो भगवान को साध्य नहीं माना, साधन माना। हम धन के वास्ते भगवान से प्रार्थना करें तो धन हमारा साध्य हुआ, साधने भगवान हो गया, भगवान के जरिए साधन कर ले, जैसे मशीन की मशीन से अपने कमाई कर ले भगवान से कर ले, नहीं भगवान ही साध्य है, साधन नहीं। भगवान से कोई चीज मांगना है भगवान को साधन बनाना है, भगवान साधन नहीं है, भगवान तो साध्य है, प्रापणी है, वस्तु है, भगवान वो हमारे है, हमारे प्रापणी परमात्मा है, प्राप्त करते हैं हम करते हैं, परमात्मा हमारे हैं, तो साधन है, भगवान साध्य है, हमारे जो प्रापणी है, ज्ञान प्राप्त करके भी परमात्मा की प्राप्ति करनी, भक्ति प्राप्त करनी, भगवान की प्राप्ति करनी, अरे कर्मी योग से भी तो भगवान की प्राप्ति करनी, जड़ चीजों से कर्मयोग आती इधर अपने को लगा दिया भगवान में, जड़ता का त्याग कर दिया, बस शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण अपना काम आना नहीं, ये संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए दिया है, ये संसार सेवा में रहेगा। और संसार क्या है ये बात एक बड़ी समझने की है, संसार समझ चीज है, जैसे सामान्य चीज समझ पड़ी है, अपना अपना खेल लो भाई, खेल जाओ, खेलो संसार समझ से किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, ये परमात्मा का है, परमात्मा मालिक है सबके, परमात्मा का संसार, संसार की सेवा करो और परमात्मा की सेवा करो, आप चेतन हो चेतन भगवान लगा दो, जड़ है जड़ जड़ में लगा दो, सीधी सीधी बात है, संसार की सेवा ठीक है, इसको विवेक को समझ लो ठीक तरह से मौज हो जाएगी, बड़े सरलता से सीधी रीति से। कामना किस बात की, कोई कामना नहीं, अपनी कामना कोई नहीं है, सब संसार है, और भगवान को अपना दे दिया तो भगवान ही कामना किसी भगवान का ही अंश है, भगवान विष्णु में दे दिया, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति को दे दिया, प्रकृति को दे दिया तो ज्ञान योग हो गया, तो भगवान को दे दिया भक्ति योग हो गया, और अपना छोड़ दिया तो ज्ञान योग हो गया, और अपना शोर अलग हो गया ज्ञानी हो गया, और परमात्मा का हो गया तो हम परमात्मा के प्रशंसाई परमात्मा का, संसार काम करे परमात्मा काम करे, एकदम ठीक ठीक दर से समझ लो, ये सब चीजें परमात्मा की है, हम और हम परमात्मा और संसार और शरीर, शरीर और संसार एक, हमारा परमात्मा एक, जरूरत का विवेक इसका विवेक है, जरूरत इतना अलग अलग, इसको विवेक कहते हैं, सत असत को अलग अलग मानना है, इसको विवेक कहते हैं, विवेक के द्वारा हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, संसार शरीर संसार का है, शरीर संसार का संसार शरीर का, शरीर संसार की एकता हमारी परमात्मा की एकता, हम संसार को अपनी मानेंगे तो जरा मन के ये तो साथ रहता नहीं, ये तो साथ रह सकता नहीं, नाशवान है, रहेगा नहीं, अपने ही नहीं लोलुपता करते रहेंगे, लालसा लगाते रहेंगे, रोते रहेंगे, अपना अपने साथ उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा, ये संसार की चीज संसार काम होगी, बस भाई बंधु कुटुंबी मकान रुपये पैसे सब संसार के हैं, उनमें अपने उपार्जन करो, पैसा रखो और जो आवे रोटी ले लो भाई, कपड़ा ले लो, हाउस ले लो, रहने के लिए जगह ले लो, जैसे हम लेते हैं थोड़ी हम लेते हैं, तुम भी ऐसे ले लो, सब हम काम करें, रुपया चारों सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों और अरबों आपके पास है, वो अपना अपना चिंता चिंता चाहे उतना अपना दे दिया काम में, जिससे की सेवा बढ़ जाए अपने ले जाए संसार की सेवा। एकदम सीधी सरल बात है, इसमें आपके बाधा लगती हो, शंका होती हो, वो बोलो, वो कहो क्या शंका है। सब संसार को सौंप दे, संसार ये चीज है, फिर अपना स्वयं परमात्मा परमात्मा को सौंप दिया, अपने परमात्मा में लग गए, सारे संसार में लग गया, जयराम जी सब चीज निर्मित गया, मुक्ति हो गई, संसार से छूटना मुक्ति और भगवान में लगना भक्ति, संसार से छूटना मुक्ति और भगवान लगना भक्ति, और अलग अलग संसार से अपना कोई मतलब नहीं तो मुक्ति, संसार से भी मुक्ति है, उसे भी मुक्ति है, कर्म योग से मुक्ति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से भक्ति। अब जिसके जो ठीक पड़े वो कर लो, मुक्ति के मार्ग में चलो, भक्ति के मार्ग में चलो, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, इसमें जो जिसके संदेह हो वो पूछो, संशय हो पूछो। कामना किस बात की ये समझ में नहीं है, कामना किस बात की, प्रकृति की चीज प्रकृति को दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, फिर कामना किस बात की ये समझ में नहीं आई महाराज। प्रकृति की प्रकृति को दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, फिर कामना किस बात की, कामना है कौन, तो बोले ये बात समझ में नहीं आई। मानों कामना किस बात की, पदार्थों की कामना करे तो संसार की तो हमारी है नहीं, परमात्मा की कामना करे तो परमात्मा हमारे ही है, कामना क्या करे, कामना किस जगह रहेगी बताओ, किस चीज तत्व की, संसार की कामना करे तो संसार हमारे साथ रहेगा नहीं, संसार जी संसार उदय दी कामना किस बात की, अरे अपने आप को भगवान ने दिया कामना किस बात की, किस बात की कामना, क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो, ये कामना होती है किस बात की। अब ये तो समझ लिया कि ये प्रकृति का है और ये परमात्मा का है, अब फिर भी कामना हो जाती है, द्वंद्व खड़े हो जाते हैं और संग करते ये समझ लिया, फिर भी कामना खड़ी हो जाती है, दोनों कामना हो रही, समझ नहीं है, समझ नहीं, समझ में कामना कैसे हुई, संसार की चीज संसार को दे दी कामना किस बात की, और परमात्मा की चीज अपने परमात्मा को दे दी कामना किस बात की, अपनी चीज थी नहीं, संसार से ही शरीर मिला है तो संसार को दे दिया, माँ बाप से मिला, संसार से मिला, संसार को दे दिया, और अपने आप भगवान का है, अगर भगवान का अंश है, ईश्वर अंश है, ईश्वर को दे दिया, कामना किस बात की बताओ, कामना किस बात की, ये इनको दे दो तो कामना, अपना रखो तो कामना होगा, शरीर को अपना रखा तो कामना होगी, अपना आप को परमात्मा से अलग रखा तो कामना होगी, है जिसकी चीज दे दी तो फिर कामना कैसे, हमें सदा संसार का संसार आका है जो दे दिया संसार को ही, कामना किस बात की, और अपना आप है वो दे दिया परमात्मा को, कामना किस बात की, जिसकी चीज जिसको दे दी कामना किस बात की बताओ, शब्दों में तो समझ में आ गई बात, शब्दों से और विवेक से समझ में आ गई, पर ये फिर कहाँ से खड़ी हो जाती है महाराज, खड़ी हो जाती है तो फिर तो समझो, भीतर गहरा उतरो, गहरा उतरो, समझो कि जो चीज दो जड़ से दो ही तुझे है, जड़ से तो दो है, मेरी छिन्नता मिटती नहीं मालूम होती है मेरे को, मेरे वो परिच्छिन्नता मिटती मालूम नहीं देती है। फिर घड़ी परिच्छिन्नता एक देशी अपना परिच्छिन्नता जो है, परिच्छिन्नता तो शरीर को पकड़ने से है। शरीर को पकड़ने से तो प्रकृति का अंश है जीव, प्रकृति का अंश जीव, प्रकृति का अंश अहम, अहम को पकड़ा है तो परिच्छिन्नता आती है। तो जो चेतन है उसने अहम को पकड़ा, मैं पर हूं, मैं पकड़े प्रकृति का, इसको पकड़ा तो एक देश हुआ, तो अंश प्रकृति का पकड़ा तो स्वयं अंश ही हो गया, अंश हो गया उसका। अहम प्रकृति का, क्योंकि भूमि आप अनला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति अपरा है। अपरा को अहंकार को पकड़ा तब एक देश ही हुआ, अहंकार ने छोड़ दिया तो अपने एक देश कैसे, अहंकार को पकड़ा इस वर्ष एक देश ही हुआ। प्रकृति के एक अंश अहं को पकड़ा तो प्रकृति के साथ सबके साथ संबंध हो गया। जैसे एक लड़की के साथ संबंध करने से कई सासुर कोई ससुराल कोई सालार कोई श्रादी कई कई हो गया, और एक वाल लड़की छोड़ी जयराम जी, जो एक अहं को पकड़ा तो सब संसार के साथ संबंध हो गया। अपने विशेषता कैसी हुई, अपने में क्या विशेषता हुई, नहीं मानना ही हमको पकड़ना है, अपने में कोई गुण मानना विशेषता अपने गलती गलती है, यही अहम को पकड़ना हुआ क्या, यही अहम को पकड़ना। अपने में कोई को विशेषता दिखती है तो हम को पकड़ा तो भी दिखती है, हम कोई नहीं पकड़ा तो उसकी विशेषता क्या हुई, मैं ही अलग नहीं तो मेरे में गुण क्या हुआ, मैं भगवान से अलग नहीं और सही संसार से अलग नहीं। अपने अहम को पकड़ा तब एक हुए, आप अहम से अलग हो, आप अहम अलग है, अहम अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो, अहम जड़ है, आप चेतन हो। भगवान के साथ प्रकृति, प्रकृति के साथ सब दो तरह का है, एक अभेद भाव का एक भेद भाव का। अहम है अभेद भाव का संबंध है, मन अहम मैं ही हूं और मेरा ये भेद भाव का है, भेद भाव संबंध मेरी है और ये मैं हूं, तो मैं अभेद भाव का संबंध और मेरा ये भेद भाव का संबंध, दोनों संबंध है, ना प्रकृति के साथ मैं हूं ना मेरा कोई चीज वस्तु है, मैं प्रकृति परमात्मा के साथ ही हूं, हम के साथ एक नहीं हूं मैं। देखो गाढ़ नींद आती है ना तो अहंकार नहीं रहता है, आप रहते हो, आप कहते हो मैं सुख से सोया, कोई दुख नहीं था, बस कुछ मेरा ज्ञान नहीं था, कुछ भी ज्ञान अहंकार होने से होता है, इंद्रिय होने से होता है, मैं नहीं था कहते हो क्या, आप रहते हो, अहंकार नहीं रहता तो अहंकार से आप अलग हो। ये समझ में आई नहीं, अहंकार से अलग हो ये समझ तो प्रत्युष्टि समझ में आई, अहम मैं पर है, मैं पण है, ये मैं पण है प्रकृति का, मैं पण का प्रकाशक है स्वयं, मैं पण उजाड़ने वाला, मैं पर है ना, मैं पर को जानने वाले आप हो, मैं पर आप नहीं हो। प्रत्येक व्यवहार में क्रिया में अगर साक्षी रूप से हम स्थिर रहे तो ये अपने रूप में स्थिति रहेगी, व्यवहार में साक्षीपण से स्थित रहे, व्यवहार करते साक्षी क्यों बने, साक्षी क्यों बने, सही समझे क्रिया स्वरूप में स्थित, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, प्रकृति क्रियमानानि, प्रकृति के द्वारा क्रिया हो रही है, अपना कुछ नहीं माने, साक्षी भी नहीं माने, साक्षी मान लो तो कोई अर्ज नहीं। होने वाली बात का हमें ध्यान तो है ही नहीं, आप परमात्मा से थे, अहम प्रकृति से आते थे, मैं करता हूं तो गुण गुण ही गुण बढ़ते रहे, गुणा गुणेश वर्तन थे, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग में भगवान का हूं, ज्ञान मार्ग में गुणी गुण वर्तरे प्रकृति प्रकृति गुण गुणा गुणी से वर्तनते नान्य गुणे में करता रो प्रकृति किसी बना नहीं गुणी कर्मानी सर्वसा पंचायत हेतु है सब कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे ये भक्ति मारे कौन कर मेरे मतलब मैं तो भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ सब का आपत मिट गया है भाई मैं भगवान का भगवान मेरे अब इस विषय का क्या हुई ज्ञान मार्ग में तो साक्षी भाव से ही रहेगा साक्षी भाव पहले दे रहे फिर साक्षी देखो साक्ष्य होने से साक्षी है ना साक्ष्य साक्षी वाला कोई ना कोई साक्षी है तब साक्षी होता है साक्षी नहीं तो साक्षी साक्ष्य चीज नहीं तो साक्षी क्या साक्ष्य वाली चीज हो तो साक्षी किसे साक्षी किसके साक्षी प्रकृति में क्रिया दिखाई दे रही है यहाँ तो वो गुण करते थे इसके साक्षी साक्षी चीज की सत्ता मानो तुम साक्षी हो साक्षी सत्ता ही नहीं बनता साक्षी इसका इस वास्ते सही गुणों ने गुणों से वर्तते से साक्षी हो आप ज्ञान मार्ग में आप जानने वाले ये जानने माने वाली चीज है आप जानने वाले ये जानने माने वाले फिर ऐसी स्थिति में बंधन नहीं होगा उसकी क्रिया का बंधन नहीं होगा है ही नहीं हमारी ये गुणे गुणों बढ़ते गुणे गुणों बढ़ते हमारे मतलब नहीं है कोई संसार में काम करता हो तो उस हमें क्या मतलब वो करने वाले वो जाने बस बस इस बात से गुणा गुणे से वर्तन थे प्रकृति अपने गुण थे अपने कोई मतलब नहीं अपने उस तरफ दृष्टि देगा तो साक्षी हुआ और दृष्टि नहीं तो अपने अपने अपने मौज में वही अपने मौज में दृष्टि नहीं दी अपने दृष्टि दी साक्षी दृष्टि तो नहीं देंगे तो महाराज जी कुछ निषेध कर्म भी हो सकते हैं विशेष कर्म हो तो हमारे हो गया तो मरण होगा नहीं निषेध कर जन्म मरण इसीलिए नहीं महाराज जी अगर दृष्टि नहीं देंगे ना तो इंद्रियों आदि पे मतलब वो नियंत्रण नहीं रहेगा नियंत्रण नहीं रहेगा हमारे क्या मतलब दृष्टि नियंत्रण नहीं है तो निषेध कर्म होने से फिर रहेगी लापत वो काम तो स्वभाव से होगा पहले जो स्वभाव पड़ा है उसे काम हो जाओ ठीक राग द्वेष नहीं होगा विशेष काम में भी राग द्वेष नहीं होगा निषिद्ध काम हो जाए राग द्वेष पकड़ो पकड़ो है निषिद्ध काम हो जाएंगे अगर साक्षी भाव नहीं रखा दृष्टि नहीं डाल रखेंगे क्रियाओं पर तो निषिद्ध कर्म निषिद्ध कर्म काम ना वर्ष होगा काम न हो गए नहीं महाराज जी इंद्रियों का तो स्वभाव विषयों की तरफ दौड़ने का है दौड़ने का हो ही तब तक विषयों में दौड़ते हो तब तक आप इंद्रियों के साथ मिल जाते हो नहीं तो इंद्रियां अगर गलत विषयों में जाती है तो उनमें दृष्टि डाल के उन पे नियंत्रण तो किया जा सकता है वो नियंत्रण करो मैं कहता हूँ शिख श्री परमात्मा की तरफ दृष्टि है दृष्टि नहीं डाले तो कैसे विषयों का भोग होगा और कैसे इंद्रियां होगी हमारे दृष्टि नहीं है हमने इधर देखा ही नहीं तो फंसे कैसे इंद्रियों के साथ मिले बिना तो ये निषिद्ध कर नहीं सकते इंद्रियों के साथ आप मिलते हो तब आपसे कर्म होते है आप दृश्य जाते हो और आप खुद गिनने में साथ मिल जाते हो तब कर्म होते है आप नहीं मिलते तो गुणा मनुष्य वर्तन होता है निषिद्ध कर्म नहीं हुआ भय रहता है भय भी तभी है अभी संगम छूटा नहीं इंद्रियों का अपना संबंध छूटा नहीं तब तक भय छूट जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण मौज है एकदम